لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور عزیزو، ابھی ہمارے وفاد کرام نے تراویح کی نماز میں قرآن شریف پڑھایا. الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ سنایا. مجھے ایسا انداز ہوا جسے مجھے اس پر بھی بہت اثر ہوا. دل میں آیا وہ لوگوں نے جو کچھ سنایا ہے اسی تھوڑی سی تشریح کی جائے. پورے مضامین کی کیا کوئی تشریح کر سکتا ہے، لیکن دل میں آیا کہ مرسلات کے، سورہ مرسلات کے جو آخری آیتیں ہیں اس کا ترجمہ معمولی تشریح کر دیا ہے. ان شاء اللہ اس سے نفع ہوگا، عام لوگوں کو نفع ہوگا. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يو الله تعالى لفوري قرآن منعمین کا بھی ذکر فرمایا ہے اور مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے، سب کے اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے کہ مجرمین کے جو مجرم تھے ان کے کیا اعمال تھے اور جو متقیوں پر پرہیزگار تھے ان کے کیا اعمال تھے. کھول کھول کے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اسی کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمائی، اسی کی تشریح میں بخاری بھی ہے، اسی کی تشریح میں مسلم بھی ہے، جتنی کتابیں حدیث کی ہیں سبھی اسی قرآن کی تشریح میں ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان بنا کے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح کے لیے اور اس کی توجہ کے لیے بھیجے گئے تھے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر اٹھانے کا نہیں، اسی بنا پر عرفہ نے کہلا بھی دیا کہ جو مجھ کو کام دیا گیا تھا اس کو میں نے پہنچا دیا. صحابہ نے بڑے وقت کہا کہ پہنچا دیا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر قرآن کی تشریح کیا، اس کی چوتھی فرمایا جو ہم سب کے سامنے ہے. صحابہ نے اس کو لیا، اس کو یاد کیا، اس کو بیان فرمایا. صحابہ نے ہمتن اسی طرح توجہ فرمایا کہ قرآن کی پوری کوئی تشریح ہو جائے، توجیہ ہو جائے، جہاں کوئی ڈرا تھا کپا ہوا خوشی دلی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے, ہاں تو ٹھیک ہے آپ بات پوچھا کرتے تھے. تو خلاصہ سب کا یہی ہے مولانا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کبھی ذکر فرمایا ہے اور مجرمین کبھی ذکر فرمایا ہے. مجرمین کی جگہ پر کبھی متقینہ پڑھ لیے صالحین کر لیے, مجرمین کی جگہ پر کبھی عاصین کر لیے کافرین کر لیے مجرمین کر لیے, سب اس کے اندر داخل ہے. اس وجہ سے کھول کے اندر بیان فرمایا ہے تاکہ جو جس بات پر رہے وہ دلیل پر رہے, وہ شرک اختیار کریں وہ بھی دلیل پر ہے چاہے وہ دلیل غلط ہو. منامین بھی اپنے انعام پر اپنے طاعت پر ہے, اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے, کوئی خفا نہیں ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کو آپ کو دعا بھی کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ منامین کے طریقے پر ہم کو چلائے, مطیعین کے طریقے پر چلائے. اس لیے دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی, صراط مستقیم. مگر پھر اس کی حضور نے توجہ فرمائی اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو آپ نے انعام کیا منعمین آ گیا. منعمین کا راستہ یہی قابل اطاعت ہے, قابل اقتداء ہے. مجرمین کے طریقے کو کوئی جو بھی اختیار کرے گا وہ بھی کیا ہوگا, ملزم بنا دیا جائے گا, مجرم بنا دیا جائے گا, اور کبھی منزل مقبوض نہیں پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے طریقے میں بتایا ہے اور منعمین کے طریقے میں بتایا ہے. ہر مومن کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا طریقہ منعمین کا ہے. خود نہ سمجھنا ہے اپنے علماء سے پوچھو, کتابوں کو دیکھ کے آپ بالکل اس سے غافل نہیں ہیں. آج اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لڑکے دوسری چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں اور دوسرے بدبینوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں انعام والے کو کیا راستہ ہے, جرم والوں کو کیا راستہ ہے, یہ معلوم رہے گا تب تو اپنے اولاد کو بتائیے گا. آپ کو اپنے اولاد کو تو بتلانے کا موقع ہی نہیں ہے. خود اگر یہ مجاہد میں بیٹھ جائے تو کچھ معلوم بھی ہو جائے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے, کس کا طریقہ اختیار کر رہی ہے. یہود کا طریقہ دلدار تو ہم پناہ مانگتے ہیں, غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, اور مغضوب علیہم کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. ہم نے راستے میں جانا ہے کہ مغضوب علیہم کے راستے میں چلے ہی پڑے. ہم کو آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دین قیامت کے لیے ہے, قرآن قیامت کے لیے ہے. جب اللہ نے بار بار منعمین کے راستے میں بدلایا اور مجرمین کے راستے بدلایا تو ہم کو فرق کرنا ہوگا کون سا راستہ منعمین کا ہے انعام پانے والوں کا اور کون سا راستہ مجرمین کا ہے. مجرمین کے راستے پر چل کر کے آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. کامیابی تو منعمین کے راستے پر اختیار کر لیتے ہیں. اس دن صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو آپ نے انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے راستے کو ایسا ہے جو قابل اقتداء ہے. شہداء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, صالحین کا راستہ, یہ قابل اقتداء ہے. ہم کو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے, کچھ ترجمے سے کچھ کرو, علماء صحبت میں بیٹھ کر کے معلوم کرو. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ منعمین کے راستے کو واضح کر دے گا آپ کے سامنے, مطیعین کے راستے کو واضح کر دے گا. اس طرح میں دوستو جب قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا ہے تو ہما شما کو بھی اس کو بار بار بیان کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تھے یا بہت بڑے مالدار تھے, دونوں ہیں. انہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا اور جنگل پکڑ لیا. لوگ ہنسائے, لوگوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ ہے وہ, اس نے کیوں اپنی حکومت کو چھوڑ دیا, سلطنت کو چھوڑ دیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے, کہا حضرت آپ یہاں ہیں, ہم لوگ پریشان ہیں, ملک کی بس ہو جا پائے, جہاں پر مجھ پر ایک حقیقت آئی سامنے آئی جس کی بنا پر چھوڑ دیا, کیونکہ آئے تھے فریق فی جنت اور فریق فی سعیر, انسان میں ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میں جنتیوں میں سے ہوں یا دوزخیوں میں سے ہوں. جنتیوں میں سے ہونے کے لیے میں نے حکومت چھوڑ دیا, یہاں آ گیا ہوں. اس کا تو فیصلہ کر دو کہ میں جنتیوں میں سے کرتا ہوں حکومت پر. لوگوں کا حضرت یہ کون کرے گا؟ کہا بس ہم کو ہمارے ہاتھ چھوڑ دو. یہ تھا میرے دوستوں بزرگوں, جنتیوں میں سے بننے کا شوق. آج اس کی بھی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ سب اپنے کاروبار چھوڑ کے چلیں, اس کے لیے سب دنگا دوں تو وہ دنگا تھا ہمارے لیے. تو یہی ہے کہ ہم تلاش کریں اور جہاں تو ہو سکے اس پر چلیں. نہ کوئی چھوڑنے کی ضرورت ہے کاروبار, نہ گھر دوار. یہ دین ہمارا جو ہے رحمانیت کو نہیں سکھاتا, ہمارا دین تو اہل و عیال کے ساتھ کاروبار کے ساتھ دین پر ہم عمل کر سکتے ہیں. نہ صحابہ نے کر کے بھی دکھا دیا ہے. بہترین نعمت نعمت اقدار نمن تصوت ملا, صاحب رحمانی رکھتے ہیں نعمت اقدار نمن تصوت ملا. یہ بہترین گھر ہے جو یہاں سے سوچا کر کے لے جائے, بارے میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے امارے کی ضرورت ہے کہ صحیح راستہ اختیار کر لو. حضرت تھانوی نے بہت لکھا ہے کہ دنیا کی محبت جائز ہے لیکن احبیت جائز نہیں ہے. آخرت سے زیادہ دنیا سے محبت نہیں رکھتے, نفس سے محبت دنیا سے رکھ سکتے ہم. کیونکہ بنیادی توسط کی تعلیم ہمارے حضرت اخیر میں تو بہت ہی پسند کرتے تھے. بہرحال دو جماعت ہے, اللہ نے بار بار اس کو بیان کیا ہے. ایک منامین کی جماعت ہے, ایک مجرمین کی جماعت ہے. دونوں کے اعمال بھی الگ ہیں اور دونوں کی جزائیں بھی الگ ہیں, جزا بھی الگ اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ اخیر سورہ جو ہے مختصر بیان کرنا ہے. اخیر سورہ مرسلات ہے وہ تیسرے کے, اور یہ اخیر رکوع ہے تو اسی کا صرف ترجمہ میں کرتا ہوں تاکہ کچھ حقیقت سامنے آ جائے. اللہ مجھے بھی اسی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی سورہ جو ترجمہ چاہے. ان المتقین فی البلاد, دیکھیے ان کا اجر بتا رہے ہیں. متقیوں کا اجر کیا ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں وہ چھاؤں میں ہیں, سائے میں ہیں, اور ندیوں میں یعنی مطلب کہ چشموں میں. جو مجھے نہیں بلکہ جو متقی ہو پرہیزگار, متقی بننے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. بدھ بالے کے مسیا کبا کچھ بال نے کہا کہ متقی بننے کے لیے آئے ہیں تو اسی جگہ بھی سوچو متقی بنے گا تو یہ ملے گا تم کو. جزاؤں کو بھی یاد رکھو. شیخ عبدالحق محدی دہلوی نے سب سے بڑے جو وزیر اعظم تھا شیخ فرید, ان کو لکھا کہ اخلاص عمل کا خیال رکھیے. یہ ہے عبدالحق محدی دہلوی. ہم کی ہمت ہے معمولی ممبر تو لکھ نہیں سکتے, وزیر اعظم کیا لکھ دیں گے, دیکھ کے کر جائیں. سمجھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, جب بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوستوں کو لکھتے ہیں شیخ عبداللہ محدی دہلوی وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں, شاہجہاں کا وزیر اعظم. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. اخلاص سے تعلیم دے رہے ہیں وزیر اعظم کو. اخلاص کا نام بھی نہیں سنے ہوگا وزیر اعظم کے بارے میں, نام بھی نہیں سنے ہوگا, کچھ نہیں جانتا. نہیں جاننا سب کے لیے ضروری ہے. بچہ دین سب کے لیے ہے, یہ بھی ہماری ملت میں امت میں سے ہے. امت دعوت تمام جتنے غیر مسلم ہیں سب امت ہیں, لیکن امت دعوت ہے اور جنہوں نے قبول کیا وہ امت اجابت ہے. امت امت ہونے میں کوئی قوم شریک ہے, چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ بھی مکلف ہے. اس کے جو پڑھ رہا ہوں اس سے وہ بھی مکلف ہے, الگ نہیں ہے. سوال ہوگا اللہ سے کہ ہم نے نبی بھیجا تھا, کتابیں بھیجی تھی, تم نے منہ موڑا, رک بھی نہیں کیا اس کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ دین ہے ہمارا, دین جو ہے میرے دوستو سارے عالم کے لیے ہے. کافتن للناس, نبی جیسے تمام امت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے نبی ہے. اسے کتاب بھی تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے, دستور العمل ہے. ہم نہ کریں دوسری بات ہے, مکلف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں ان المتقین فی ولایۃ وعیون، جو ڈر والے ہیں وہ سایوں ہوں گے اور چشموں کے نیچے ہوں گے. چشمے جاری ہے اجر، ان کو اجر یہ ملے گا. وہ فوا کے ہمیں پائے شہوں، اور میرے سے کسی بھی جی جائے یہاں ہر بیوہ جلدی ملے گا، نہیں جو جی جائے ہمیں وہ آ جائے گا. نو میوا امرود کھجور آفت ٹی وی ہوتی ہے، جی چار تھوڑے ملیں گے. وہاں دوسرے ملک میں جو ہمیں منگا مہربانی کیا ہو جائے، وہاں چاہا نہیں کہ ملا نہیں، آپ نے چاہا نہیں کہ منہ میں آیا نہیں. یہ ہے مووی بابا جی، ہاں مل پائے ہوں اور میرے جس کسی نہ جی چاہے کبھی ان کا بات کیا. اللہ ہی کر سکتا ہے جو گھر ہی کر سکتا ہے. چشمے ہوں گے معلوم ہوا کہ سایہ دار مکان ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ سایہ دار مکان بھی ملے گا تم کو، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رات ٹھنڈک رہے، چاہتا ہے نا پانی فلٹر کرتا ہے تاکہ ٹھنڈک رہے. کہا اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو تمام چشمے جاری رہیں گے مست ہو گئے. چشمے جاری کراتے ہیں بڑے لوگ، جیسے فوارے رہتے ہیں جائیے جھنڈا وغیرہ میں فوارے نظر آتے ہیں. چلو وہ دیکھا جائے، وہ دیکھا جائے، وہاں وہ دیکھنے میں موقع بھی نہیں ملتا. دوست فوا کے ہوں گے، کیا چشمے ہوں گے وہ فوا کے ہمیں مائل ہوں، جو چاہو گے وہ پھل ملیں گے، ہر وقت ملیں گے. یہ نہیں کہ کبھی ملیں گے موسم میں، کبھی نہیں ملیں گے، فوا سے ہر وقت ملیں گے. اور میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اس کے ملنے کی صورت یہ ہوگی کہ چہنی پر پھل لگا ہوا ہوگا. کئی مرتبہ بیان کیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو مخصوص ہوا ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. جی میں آئے گا یہ پھل ہم کھا لیں، جی میں آیا نہیں تو پھل تمہارے منہ میں آیا نہیں، وہ پھل تمہارے منہ میں آ جائے گا. جی میں آیا، میں نے فرانس میں کہا تھا، فرانس میں اس کو بیان کیا میں نے کہ چاول بنا لیے ہو لیکن چاول گرے گا، کتنی اونچائی پر ہو اس کی اونچائی ختم ہوگی، نیچے آنا ہے اس چاول کو. لیکن اللہ یہاں کی جو چیز ہے اس کے اندر دوام ہے. 33 سال کا آدمی رہے گا اور اتنے ہی بنائے گی، نہ گھٹے گی نہ بڑھیں گے، کیونکہ وہاں دوام ہے. جس جو چیز ہے دوام دائم ہے. پھل کا جی چاہا آپ کا کہ پھل ہم کھائیں، پھل آپ کے منہ میں آ جائے گا، کھا رہے ہیں. لیکن جو پھل کھایا ہے وہی چہرے پہ موجود رہے گا. جو چاہا وہ پھل منہ میں آیا اور کھا بھی لیا آپ نے، لیکن وہ پھل وہاں موجود رہے گا. کیوں؟ ایسے کوئی دوام ہے اس کے اندر، چھوڑا نہیں ہے. اگر ایک لمحہ کے لیے وہ پھل چہرے سے الگ ہو جائے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ کے خراب ہو جائے گا. کل پڑی گئی آئے لا مقطوعہ، وہ پھل قطع نہیں ہوگا اور منع نہیں ہوگا. اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ پھل چہرے سے الگ ہو جاتا ہے تو دوام کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا جنت میں. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ جو سے فوا کیا مما یشتہون، میرے جس کسی نہ جی چاہے جو چاہوں گا ملے گا. یہ ہے میں بتا رہا ہوں اجر. متین کو بھی بیان سے اللہ تعالیٰ ہے اور متین کے اجر کو بھی بیان فرمایا ہے. اسے کوئی شیخ عبدالحق مودودی دہلوی کہتے ہیں وزیر اعظم کو کہ کتنی تمہاری حکومت بڑی ہو لیکن ان اعمال کا جو اجر ہے اس کو پیش نظر رکھو. حکومت ختم ہوئی کہ نہیں؟ جس کے وہ وزیر اعظم سے حکومت ہے ختم، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ دائم ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو. اجر کا اجر کو پیش نظر رکھو. اجر یہی ہے کہ اگر تم تقوا اندر متقین ہے، متقیوں کی بات ہے، جو رمضان میں جس تقوی کے حاصل کر کے آئے ہیں اس کا اجر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اندر متقین بھی ہوئے لالی ہوئے ہوں متقی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لباس تقوا سے آراستا ہے، بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے، گرمی برداشت کر کے، جنہوں نے تقوا اختیار کیا ہے، تو ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کے اجر کو دیں گے. ہمارے لیے بھوکے رہے، ہمارے لیے پیاسے رہے، گرمی برداشت کیا، دھوپ برداشت کیا، سفر کیا، تو ہم ایسے ظالم نہیں ہیں کہ اپنے مزدوروں کو ہم مزدوری میں دے جائیں. نبی نے بھی یہ کہا ہے کہ مزدور کی پر دینے کے خوش ہونے سے پہلے مزدوری دو. نبی جو کچھ کہتا ہے خدا کے حکم سے کہتا ہے. جب خدا کا یہ حکم ہے خدا اس کے اندر خراب کرے گا اپنے کہے ہوئے کے خراب نہیں دوستو مزدوری دیتا ہے. اس واسطے چاہے بھوکی کا شیخ عبد المعتزلی نے عجزیہ کو خیال رکھو, جزاؤں کو خیال رکھو. اعمال میں جب جزاؤں کو خیال رکھے تو اعمال میں کیا ہوگا, ایک خاص قسم کا انشرا پیدا ہوگا. یہ ہم پڑھیں گے تو یہ ملے گا, یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا, یہ کریں گے تو یہ کریں گے. ماں تھالی جب دیکھا جی وہی میں بیان کر سکتے تھے, کوئی نہیں کرتا. اگر تھالی نے کہا کہ میرا دل یا میرا جی جب عمل سے اتارنے لگتا ہے لکھنے پڑھنے سے, تب میں کہتا ہوں کہ دیکھو حلوہ رکھا ہوا ہے, اگر یہ کر لوگے تو حلوہ کھلاؤں گا. وہ میرا اندر تیار ہو جاتا ہے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ماں تھالی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. ان حقائق کو وہ سمجھانے کے حقائق کو اس سے پڑھ کر کے کچھ سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے, کسی تفسیر میں نہیں نکلے گا. کوئی عالم نہیں کہے گا, کوئی پیر نہیں کہے گا. یہ انہوں نے کہا سمجھانے کے لیے. www.attabliq.com جو ہم کی سنت پڑھ رہے تھے, اتنے میں آواز آئی کہ باجی کوٹھے سے گر گئی چیڑی سے. اس پیرانی تھا بندوارے میں, بس ظہر کا پڑھ رہے تھے, توڑ کے روانہ ہو گئے. فرماتے تھے تمام مریدین موجود تھے, لیکن دیکھا کہ میری بیوی کو اٹھانے والا کون ہوگا. اس نماز کے بجائے اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاج نہیں ہماری نماز کی, یہ ہماری بیوی کو ہماری خدمت کے احتیاج ہے. چھوڑ دیا سنت کو اور چلے گئے. فرماتے تھے کوئی دوسرا پھر رہتا کبھی نہیں سوچتا, وہ کوئی دوسرا پھر رہتا سنت کی بنیاد نہیں. لیکن حضرت کے سامنے حقائق ہے, سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بیوی جی ہوئی ہے بالکل جیسے اس کو میری خدمت کی ضرورت ہے. چھوڑ دیا اس کو آگے بڑھ گئے. حضرت جعفر صادق نے فرمایا امام علی پر سے, امام علی کس بات کسی کہتے بتاؤ. جعفر صادق نے امتحان لیا کس کا, امام علی پر کا. انہوں نے کہا کہ اچھی بری چیز کی کمی یہی فہم ہے, اچھی بری چیز کی مفید اور مجھے چیز کی کمی یہ کیا ہے, یہی فہم ہے. چاہے یہ تو کتے جانور بھی جانتے ہیں, کتا کبھی گھاس نہیں کھاتا مجھے سمجھتا ہے, اور گائے کبھی ہڈی نہیں کھاتی مجھے سمجھتی ہے. کتے جانور بھی مجھے اور مفید کو سمجھتے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں بات کہا ہے امام مجھے بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ فہم یہ ہے کہ اولا اور غیر اولا میں تمیز کرے, اس وقت ہم کو کون سا ہم کام کرنا چاہیے. وہاں تھاری نے وہ کام کیا جو اولا تھا چلے گئے. اگر کنویں کی طرف جا رہا ہے کوئی آدمی, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, جائے نہیں کہ عشاء کی نماز نہ پڑھیں, فوراً اس مردے کو اس شخص کو بچائیے. اس وجہ سے اولا اور غیر اولا چاٹ پڑھنا عشاء پڑھنا یہ اولا ہے. اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آئے گی جو اس سے اولا ہے تو چھوڑ دو عشاء چاٹ کو پڑھو. یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیقات ہے. اولا اور اولا کی تمیز کرنا یہ کیا ہے, کافی ساری نہیں بدلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دیا, فواقع دیا ہے, چشمے دیا ہے, مکانات دیے ہیں. کیسے مکانات ہیں کیا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے جنت کا بیان اجر کا بیان بھی کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اسلام مسلم کا جلسہ ہوتا ہے, اس میں حضرت علی صاحب نے بیان کرنے کے لیے حضرت نے ہم نے پوچھا بادشاہ عبداللہ صاحب نے کہ آپ جا رہے ہیں کون سے ملمون بیان کر رہے ہیں. علی نے پوچھا کیا حضرت خاموشی کہا نہیں جنت کے بارے میں بیان کیجیے. حضرت نے کہا کیا جنت, کہا حضرت میرے پاس موادی نہیں ہے, کہا جب میں مواد دیتا ہوں پھر بیماری زندگی جاری ہے جان کیجیے. اس وقت اس وقت فرماتے تھے اس زمانے میں قوم کو جو دین بنایا جا سکتا ہے وہ جنت اور دوزخ کا بیان ہے. جب صحابہ کو جنت اور دوزخ کا بیان ضرورت ہوئی, چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت اور دوزخ کی آیات نازل ہوئی ताकि जन्नत के अमल को क्या सजाओं को सोच करके कमर फंसा हो जाए और अमल करना उसके लिए आसान हो जाए और दौलत की आयतों से खौफ पैदा हो जाए, खौफ की वजह से अमाल सारे हुए अमाल को छोड़ देगा और दौलत से बच जाएगा। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये बोले वो फवाद है मिमाइश कुलू वशरबू हनी है बिमाको, तो ये भी कहा जाएगा खाओ और पियो रस ने बदला उसका जो करते थे, खूब मजे से खाओ हरियन कलमा मजे मजे खाओ, लुत्फ लेके खाओ, जरूर नहीं कोई बदहजमी नहीं होगी, लाजिम क्या जाना होगा, मजे से खाओ, कोई जरूर का जैसा इस खाने में नहीं है। फरमाते हनी अंजिमा कुलू कुलू वशरब अल्लाह फरमारा कुलू वशरबू हनी अंजिमा कुल तुम तामदू खाओ और पियो रस के बदले उसका जो करते थे वो मजे मजे लेकर खाओ। इन्ना कदार का नजर मोहसिन हम यूं ही देते हैं बदला नेकी वालों को, ये अल्लाह फरमारा खुदा जलाओ कोई घर कर देता है इसे फरमाते हम यूं ही देते हैं बदला नेक वालों को, अच्छा मकान भी देते हैं, चश्मे भी देते हैं, खाने पीने भी देते हैं, कोई आदमी ऐसी नहीं जिसको हम पूरे न करते हैं। तुमने हमारी चाहत को पूरी किया है तो हम तुम्हारी चाहत को पूरी कर रहे हैं। वाला तुम फी है माता सही हम खुद गुम वाला तुम फी है माता दऊन नजुल गफूर रही वही दुल्ली मुकर इन्ना कदाल क्या होगा इन्ना कदाल का नजदीर मोहसिन हम इसी तरह जगा देते हैं मोहसिन को नेकोकारों को वही जो लेकिन वैध है उन लोगों के जो इसी तरजीब करते हैं काफरों मुसीबों के लिए वैध हराकत है या ऐसी सही बातों का इनकार कर रहे हैं लेकिन ये हराकत है। कुल वतमत तो आप देखिए इनकी तरफ लौटे कुल वतमत तो बलीदन इन को मुझे सुनो मुझे मो खा लो और परत लो थोड़े दिनों खा लो और बदलो थोड़े दिनों तुम मुजरिम हो तस्वुर करो तुम मुजरिम हो दुनिया में खा पी लो जितना खा पी सको तुमको इसका बता सकना जो गुनाह कर रहे हो वही यो मैं दिल मुकदमी खराबी उस चीज उठने वाले वाले को कुलू वतम तो लिखा है हसन नाम मिलाउलिया रहमतुल्लाह अलैह जब इस आयत को पढ़ते थे तो रोते थे कुलू वतम तो ये न हो हसन नाम मिलाउलिया जब इस आयत को पढ़ते थे जानो के दार रोते थे फरमाते थे इमरोज खुशस फरदा खुशस ये इबारत बाकी है आज के दिन खाना पीना अच्छा है कल दिन अच्छा नहीं है कल के दारो खुदा रोते थे नहु के इलाहाबाद में आए तो हमारे इमाम का बहुत सुंदर पढ़ते थे इस रुकू को बहुत पढ़ते थे हम लोग ने कहा हजरत ने कि इमाम पढ़ता नहीं समझता भी नहीं पढ़ता तो है नहीं समझता भी नहीं उस वक्त अहमियत हुई हम लोगों की इस सूरत की अहमियत है। आज इत्तेफाक से सिरावी का फिर यही रुका तो मैं याद करा रहा हूं इसे बड़े उलू में मुझे मैं नहीं जा सकता इसे उलू को फरमाते हैं वही तुम जो इन लखू मुझे क्या उलू वो समझता हूँ कभी नहीं खाओ पियो थोड़ा तुम गुनहगार मुजरिम हो मुजरिम खुद के नहीं खाता हम डर रहता है उसके जुर्म से वही तुम यो मैं दिन मुकद भी खराबी है उस दिन झूठने वाले की जगह जगह वही दादी रहमुन कऊ लायक हो ये मुजरिम ऐसे हैं नालायक तू इसे जब कहा जाता है कि रुकू करो नमाज पढ़ो झुको सब बाकी उसके अंदर रुकू में रुकू और नमाज भी है झुको में है ताकि सब मिला के सर और जब से कहा जाता है कि झुको और रुकू करो एतात करो फर्माबरदारी करो तो नहीं कहते वही जो मैं दिन मुकदमी कहते हैं वही दादी मुर्कू डायर कौन जब उसे कहा जाता है तो रुकू नहीं करते इतार नहीं करते फर्माबरदारी नहीं करते अल्लाह के सलाम को चाह देते तो क्या होगा वह मुकदमे के लिए इसका नतीजा भुगतना होगा। मेरा कलाम है मेरा हुक्म है नहीं मानोगे तो इसका नतीजा भुगतना होगा। अभी आई ये हदीस बाद अब किस हदीस पर अब अमल करोगे ईमान लाओगे ऐसी सही बातों में जब ईमान ले जाते अब की बात नहीं मानता है खुदा का कलाम है खुदा की आयात है खुदा बयान कर रहा है नबी सुना रहा है फिर भी अब किस बात नहीं मान रहा होंगे یہ ہمارے حضرت کا ثبوت کر دیا گیا ہے. ربیع حدیثی بادی قرآن سناتے رہتے تھے اور آپ ہی بھی پڑھتے تھے. اب بتلاؤ کس پر ایمان لاؤ گے؟ میں قرآن سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, تم نہیں مانتے, اب بتاؤ کس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ ان کا ثبوت کر دیا جائے. ربیع حدیثی بادی مہاراج اس روپو کی چھوٹی تفسیر دیر ہو رہی ہے, تھوڑی سی تفسیر ہو گئی ہے. یہ اعمال کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے اجر کو بھی. اجر بھی کیسا ہے؟ ایسا آج جو تصور بھی نہیں آ سکتا. مکان اب دیے سائے دار مکان ہوں گے, چشمے ہوں گے, پھل ہوں گے, طرح طرح کے پھل ہوں گے, جو چاہو گے پھل ملے گا. یہ سب وجود ہے, اس کے علاوہ چیز نہیں ہے. لا علم سمیا, لا کہتے ہیں, نہ عین رات ولا اذن سمیا ولا خطر علی قلب بشر. ایسی جنت میں نہیں بچے ہوں گی کہ جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, تمہارے کانوں نے سنا بھی نہیں ہوگا, قلب بشر پر خطرہ بھی نہیں گزرا تھا. ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. ہمارے صوفی جو کہتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو محاورے سے بویا جاتا ہے تمہارے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا. کہا ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی تمہارے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا دنیا میں. یہ دوسری تفصیل ہے, صوفیہ والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ وہ محاورے والی تمہارے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا, کانوں نے یہ دیکھا ہے, اور ایک ایک ایسی خوبصورت ہوں گی عورتیں یہ تمہارے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا, اور ایسے ایسے گانے ہوں گے کہ تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. آج گانے میں تم مست ہوتے ہیں یہاں کے گانے پر, ایسے ایسے گانے سنیلے گانے ہوں گے کہ تم مست ہو جاؤ گے. بڑا خطرہ رہا قلب بشر, اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ قلب بشر پر خطرہ نہیں ہوگا. اسی تفسیر کہتے ہیں کہ ایسے ایسے علوم و معارف ہوں گے جیسے علماء چھن جاتے ہیں علوم سے, وہ علوم وہاں دیے جائیں گے. بولا خطر آ رہا قلب بشر کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ علماء سے جو مدد علوم میں آتا ہے. حضرت کا ہمارے ذکر کرتے تھے بال عالم کا کہ چیز دیتے تھے کوئی علم ملتا تھا رات میں بھی, تو جب جنت میں اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزیں دے گا, خوبصورت چیزیں دے گا, خوش آواز چیزیں, یہ سب اس کے ساتھ میں بھی علوم و معارف سے نوازیں گے. یہ سب یہ چیزیں اس کے سامنے ہی سنائیں گے. کیونکہ عالم سے پوچھیے کیا ملارا نہیں علم ہے, کیا افطار سے زیادہ ملارا نہیں اس میں رہ گیا. جس نے افطار میں مزہ آیا ہے اس سے زیادہ اس میں مزہ آ رہا ہی نہیں آ رہا ہے. اسی طریقے سے وہاں علوم و معارف ایسے ہوں گے کہ دنیا کی سب نعمتیں بھول جاؤ گی, بلکہ جنت کی نعمتیں بھول جاؤ گے. ایسی بولو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے اعمال کی توفیق, یہ سب کے لیے ہے میرے صاحب. اتنا تو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے باقی وہاں کی نعمت ہے, اس کے لیے یہ تلاوت ہے, اس کے لیے ذکر ہے, اس کے لیے آنا جانا ہے, اس کے لیے اخلاق ہے, اس کے لیے اعمال ہے, سب اسی لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے اور وہاں کی نعمتوں سے سب فراہم فرمائے. مصیبتیں ہیں سب کچھ بوجھنے ہیں, اسی میں اگر ہم اللہ کے اطاعت اور فرم برداری کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم کو اطلاع نہ سمانے تو اللہ ضرور دے گا. اب وہاں تو ہی ہے, کہتے ہیں نہ خوف ہونا نہیں ہونا, نہ وہاں خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اللہ ہم سب کو ایسے آباد کی توفیق دے کہ اللہ راضی ہو جائے, یہاں بھی نعمتوں سے نوازے آپ ہی سے, اب وہاں کی نعمتوں سے نوازے. اور وہاں ظاہر کر اللہ بے عزیز اللہ کی کوئی خوشی نہیں ہے جو آپ کی جگہ. اللهم صل على سيدنا النبي الامي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي الامي صلى الله عليه وسلم. يا الله اپنے فضل و کرم سے دینی دنیا ہر نعمت ہم کو سب عطا فرمائے, ہمارے صالح کی توفیق برامد فرمائے, رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق برامد فرمائے. شب قدر کا آج بھی احتمال ہے, اس میں وہ دعا ضرور پڑھے اللہ میں نے کہا بھول تو حب العف معاف عنی, اے اللہ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دیے, بلکہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما کر خاص انعام سے اکرام سے ہم سب کو نواز دیجیے. یا اللہ رمضان شریف کے روزوں کے رکھنے کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو نیکی کی ہو سکتی ہے ان سب سے ہم کو توفیق محبت فرمائیے, اور ہم کو اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات تشریف لائے, خلوص کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ. اس کی امید رکھ کر کے آنا جانا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہ فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.